لهر موردك لما رأيت شن سؤالك نارياك يكيان مربوطة بهر أو مطلب راديو أمانك جيمان هشتغا كإشارك سريعي بيكمو مجموعا لب مطلب أو بوكا بهر سورة لبر هر دليل انسان زاني هدف فاي راديو چس ايتل تلاش ناكا زحمت ناكي اشي بوا ما اجزاي راديو بناسي تا وقت تلاشكا وزحمت اكيشي ك هدف و نتيجكي نزانيا جا هدف و نتيجكا خوي بيدوزيتو يا ديگران بيجن بي بطور اتفاقي يا نتيجة تحقيقا مهم ام دو مطلب اسا تلاش لوقتك ادامي هس كهدف لدرس بونشتك نزان الياوي وقت هدف لدرس بونشتك زان اليا تلاش متوقف بي هر ام دو دانا مطلبة اصل مطلوب من جاد بروينوسر او نتيجة جيرية نهائية او فرمايش پیغمبر صلى الله عليه وسلم تكليف ايما معلومك يا دوباره عبارتي ترهر لفرمايش قال او استاذ حكيمة ك رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعد ثوره رحمت خوالتك او كسابه و النازي توانايي لخوي ازانيت ولو حد تجاوز ناكا دوشار خيال بافي ناوي قدرت غلي تخيلي بوخوي تصور ناكا بنابرين سؤالي لإيد آليسي وتخيلي چي بو پيشناي لهر حد يكاكا واقعا تواناي هس تلاش اكاو لو حد يشا سؤالي بو پيشتيو اكوشي كمجهولات كشفكا انساني وانو لو رحمة الهية كم مربوطة بأو جريانة بهرناوة لهات جريانة مطلبك بمجورة توابكين كدقيق ورد بو برخورد لهار جريانة كالتك هر مسألة كالتك هر حادثة شناتاي بكن كأيوكين چن توانايي تان چس لو دوا جنبه التريش تتبرو خير مصلحة واقعي بو خوتان بو ديگران او وقتا سؤالتان بو پیش بي یا او وقتا تلاش بکن اگر وانو سؤالي لبو جورا که عرضم کرد داخم اگر کابرا بنوه لکیف آل بینه تبانده سیکی و کیف البرز بینه تبانده سیکی و تا چند ساعت اتوانه نگه داری بکن سؤالي الوطان بو پیش نه خیال بافی مکن و باقی سؤالی ری که بو خلق پیشتی قسمت عمده عالم قبیله سام اما قسمت اول لباره قسمت دوم و که چند دانه سؤال بو به طور خلاصه اویت اما که گاه انسان دوچار حالتی که لتعارض لزمیر خویا لدرون خویا مثلا چتيك ازاني خاصه اشي انجامي با چد سودلي يگير ناوي تصميمي پينا گيري انجامي با چتيك ازاني خراو و اشي نيكا چه خوي پينا گيري هر ايكا و انجامي با اما بطور خلاصه نموداري که لچند دان سؤال که هميشه جنفتو ما هيچ لدوه که او بحث کلمانه بو و تائیسه به طور شفاهی و جریا و کتبین و سریا و ها بلامه عرضه بو او دوزینوی جواو ام سؤاله و لو دوای دوزینوی جواو چارو علاج درمان چارو علاج درمانه ناراحتی چکیک ورتر تماشای انسان بکین. هر کسی ام مسئله بو پیشتی وازانی ام مسئله هر بو او پیش هاتوه و هر ام مسئله هست و مسئله یلتر نیا لحالکا نوانیا تواو افراد انسان بی استثناء مگر پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و یکی یکی لزبدغل اگر نه باقی تر مبتلان بم درده ام درده زوتر لدرسه لمدرسه قرآن قیم خمانا بل انقلاب ناو من یاو بتعارض درونی یا تعارض شخصیت اگر کسه لی او وقت بویتن لکلاسه لدرسه لبیدیانه او وقت بحثه لفریک من راجع بم مطلبه کرده تصوره کم بعضی که چی نوار بیتو ممکن بیبگیت دستان بنابراین او چی تگل وقت تصوره کم و تویتم ایتر نایجم یو او لباره ترو بحثی لیه کم با چکیک قضیه باز دوی با بوین المتوجه بون که تواو افراد انسان گرفتار امن خوشینه زجر کشن بر مسئله وقت و تصور نکه هر فردی که لمورد خویا صورتک لم تعارض درونی اوینی اما هر او گرفتاره وقتی انسان واقعیتی درستر ناسی برخوردی لتکیا صحیحتر اوی چاری چی آسانتر اوی اگر کسی بخلاف واقعیت و تصور که اما یک مرضی که استثنائی بو او پیش هاتگه حالتی لتوهم و تصوراتی بو پیشتی که مرزک سنگینتر اوی بوی و تصور علاجی ضعیفتر اوی لذهنیات و لنتیجه چا واقعا علاجی مشکل اوی باش درک کن هرچی انسان گرفتار امسا فکری لیکنو لناو انسانی لیکا که اناسن چند درصدی سگار کیشا اما چطیک سفر ساده ایشم دیل هر سگار کیشی پرسی بیجی سگار خاصا اگر جنبغل شاعری و عاطفی نخات کاریجی احی دوائی سگار بورم کرا آفت دشمن بشرا ولی گاهی جنبه عاطفی و شاعری که کفیت کارده سکات تعریف و تیت قو بالایا او هیچ ولی اگر فکری بکفیت کار لعنتو نفرین یکا دی بی تهدید رقم فربان لانسان گل گرفتارن هر اعبام چتا ساده معمولیه اما که گرفتارن پیل لولای چو آوان نفرین یکن دلیل چست دلیل وجود او نخوشی تعارض سواوت من تعارض لچا لدرونا لخود زمیرا یعنی قسمتی لزمیر چتک ایجی قسمتی تری چتک تری جی یا قسمتی چتک ایجی قسمتی چتکی گرکا او فرساده بیجی که اگر گرک من بی قسمت مختلفه کان زمیرو نحوی تعارضه لی که پیشتی لبین یعنی گاهی لبین فلانه دو قسمتا هستو گاهی لبین فلانه دو قسمتا هستو و معنی او بیجین فرطو لکشی مجموعا هروا کلی ایجین ضمیر انسان درون انسان لدرون انسان دو بار وجودی هست لباره سگارو باری که ایجه خراوا میکا باری که تشویقی که کبی که بیکش اما حالت که که ایهو چند درست لانسان گل هست یعن هر نسبت با ام قضیه به طور عادی ایوینینو لمسی اکین برو بو چطو امده تر که تعارضه که فرفر خاستر بکفیت درو اعتیاد با مواد مخدر هیروینو امانه کابرا ازانه که ام اعتیاده سروت و مالی گشت لبینوا ازانه که جسمی لبینوا ازانه که آورو حیثیت و شرف و اعتباری لبینوا ازانه که مهمترین خصلت انسانی که عبارت لإراده داغان اوی و نابود اوی ازانه دوای امانه گشتی آخری اوی تا باعث گیانی چی اوی تا باعث سری چی خوشی امده امانه ازانه بو چونکه دیه مرتب دیه نمونه الفره باوجود اما امانه ازانه چت مشاکی هر خریف هیروینه که خویا حالا تلاشکا با صورتی لکدی تانا چون به راداون به چارگل با انواع رگل بشک قران دو قران پول در بیره تمنی دتمن سطمن قسل مبلغ کنیا مقدار پول در بیره و بره چکیک بسته پیشن نزانم چه پیشن مقدار هیروین پیاب کاتو دفعه مصرفی بکا چه تعارضی گوره تعارضی لمسئله آبروه اعتبار ناو مردمه لمسئله اراده لمسئله تواصل و تداراییه لمسئله سلامته لمسئله خود وجوده عالم تعارضی بوته بو پیشته محسوس اشکره حل ناوی بوی یک نفر و دو نفر و دو نفرش نیه فرن فرهن که هر لأولی چو اما ازانن چه برو اعتیادیش اشن خواهن معتاده کن دی جا بیت سر مسائل ورده ورده غیر محسوس ادوزی تو لحچه انسانا همیشه تعارض هست مثلا فلان فرد حزکا که حلس نویج بیانی نویجا کیف خینه ازانه که نویج چه نقشه کی هست لتکمیل شخصیت یا و ازانه که اگر خوی بگری تزوی او نویجا که نخوینه چه ضربتی کی دا لشخصیت خوی فرفر بوی پرزرر تره لو یک روش غزان خوا اما ازانه در که که با وجود من تماشا اکی حد تلاو تلکا لاو دده قطر لاو 15 دقیقه 20 دقیقه خود جاره وقتی ماغا لآخر روش کره لاو بخواه پیا ناگیم اب او جوره خود فریبی اکا او وا خوی لأول و ازانه که زرر یا تحملی اکا علاقه هست که رعایت احترام مثلا باو کی دای کی برای رفیقی بکا لبرخورد لتکیا قصویل احانت عمیزی پینیجه چو وقتی برخورد که لتکیا کشو کش میشه که به دستکات احانت بکردنی احساساتی غلب پیاکا دی لم جور نمونه لفرو فراوان لمسائل گورو بوچک لدرونی و بیرونی اوینی که انسان دوچار تعارض درونی اصل تعارض که لدرونه هست او مثل اعتیاد و سگار و هیروین و امانه ایجین اثارکه لبیرونه اوینین اگر نه ذات تعارض که گشتی به درون مربوطه به مثالی لکه ایجین متوجه اون که اما درد فلانه کس نیه که ام سؤالی مطرح کرده و نیه هر او بی درد تاو بشریت اما با چه پیشته ام درده هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم جاء لو دعا باقي مطالب ويعلمهم كتاب والحكمة آخر مطلب أما سكا إنسان طاوكو تميسو درس فرورش نوا قسل جسمك ناكين قسل واكين وإنسان كده إنسان جسمك نيك إنسان كده إنسان زمير روانك إنسان كده إنسان زمير روانك طاوكو تميس نيا لکدار چلکنا ترلا دو کلو جرما آشفته شپرزا هر رجیا اسمیل یکا چتگل بی رابط نامر بود علت اواسا استاد گورا چاکا اروع برو دنیای روان او چلکنی و کسافت غلا او بینظمی و شپرزی غلا او نخوشی و عوارزا او جرم غلا گشت اوانه برطرف اکات ریکو پیکو بنظم یکا روان زریف ساق درست روشن بی ابهام و تاریکی یزکیکم یزکیهم او بم دو عبارتک لقرآن اوین یعنی خطاب به ایم مسلمان هل یا دفعی به صورت غایب کاری اوسه پاک مانه کاتو جسم نه جسم مهم نیا بله اسلام نظافت جسم و سلامت جسم و مانی شفر مهمه ولی مرزگل انسان ببونه درست بون جسم و درمانی نای او مرز عمده اساسیه لا به درست بون زمیر و روان درمانی ده پاکی کاتو چس او جرم ویلا چس او ناتمیسی ویلا حساوی ناکریه چنه دنیای زمیر انسان گورس او نه احتمال صورت غل مختلف لجرم ویلو لآشفتگیل و لکسافت غل لدنیای زمیر وجودی هست لکه او امکانی هست ام ناراحتی و ناخوشی و آشفتگی لروبکات دنیای زمیر لأولین روز ولادت و بیجین نحتا برلوا بیجین لزمانی کو و حسابی بکین که حیات انسانی اکفیت ناو جنین و جسم و روان مفهوم پیا اکا لوجود ام جنینا شاید برلوا ایچا ولا روي بعضي لأحكام إسلامية و احتمالا برلوي جهز شونك بعضي لأحكام إسلامي رو أكال لجوانك كهشتا إزدواجي نكردها كوريك يا كنشكي كهشتا إزدواجي نكردها بو چبو أما نسل آيان دي باش بي بو أما لآيان دا من على كاني سالم بن للحاز جسمانية و سالم بن یا للحاظ روانی و سالم بن دوچار اختگل نون دوچار تعارضات نون پس دیاره بر لو نتفل رحمه جیه بوری مثل مطرحه هر لزوه مطرحه لو دوا لفرمایش پیغمبر صلی الله علیه وسلم درک فی بر لام جوانی چه تکلیف اکال انسان بو نسلگل آینده دوری چی بر لما كتكليف متوجه ام جوانا اوه بالفعل كوريك يا كنشكيك كچون رفتار بكا با اولاي سالم بي كرو كنشكلي سالم بن متوجه من اكا كممكنه لپنشش پشت لمو برو كارغليك رفتارغليك حالاتك اثر دابني بو ام پنشش پشت لمو دوا كارو رفتارو حالات ايسيتو احتمالي هس اثر داني بو پنشش پشتر آينده جايتر ام بحسوي الكين كتربيه چني مؤثره جينيتيك چني مؤثره بردي چني كا امانه ويلكين دور ما نخاطر لمطلب ولي مجموعا بس من لباري امو حس امن خوشي لك بو انسان بيشتي لروان وزميريا لك يوشرو ابي بنرتي لك يو دائنيه براسي فرلزو ولكن او وال فرز ودا ان ري ممكن قابل درك نبي بو ايما رابطي او حوادث وا بيش هاتي لتك ام عوارض ولا اين دا بيشتي بو ايما لمس نكريه ممكن لزمان كوك حياه انساني فيا ابي بو جنين لو اختو بتوانين دركين بيجين ام تشتا ام نوع اسراك على سمير انسان او وقتی چه ویلکین با فرس سریع رد بین و خلاصه بیجین تین با دوران رشد منال دوران که بمیل خوی اتوانه ایتر دیدی متمرکز که شنوایی متوجه دنگل معین بکه که قسمت عمده حواس ظاهریه که تغذیه زمیر انسانه که ام دو حسسه تماشا که لقرآنه او نبحث لحس گلترنیه بحثة لسمع وبصر بينائي وشنوائي شنك قسمة عمده أم دواننا لم تريقه وهس روان انسان بر ته چه خاص چه خراو چطور تریش اثری هست ولی چطه مهم نین ام دوانه مهم لزمانی که که ام دونی رو کفتکار اتوانین اما تعقیبی بکن مثلا باوکو دایی که لحضور منالی که ام دو قدرتی کفتی سکار دسکن شر و اقیرن ملیک ترینا منال هشتا معنی شروع برخود نزانه چست لسر او فطرت پاک و سالم خواهیه متولد بوه که انسان غل تعاونین لتک یکترینا محبت و الفتیان هست لتک یکترینا بنابراین شروع شور لفطرت او بیگانه است قابل هزم نیه قابل درک نیه بوی ولی وقتی باکو دایک بکنن لرویا چا آیا بگانه سلکا اترسین نه چون که اش نسلی فتت یا او چطه بگانه پیشتی با او منالا اثر یک دانه لبن سبیلیون او شروع شو منال تکو تنها دان ریال ناو مالا با جوره که اوینن لدنیای امروجا مردم معنی زندگیان لشویاغا دایکه که دایک او منالا لباتی او خوشی به منالا که و بی و بزانه که او مسئول منالا سالم پرورش بکا منالا که خوی خوش کره که بزانه چه خاصه بوی چه خراو بوی خری که چوه لنا و اشپس خانه که زوبز خری که خوراک رنگ او رنگ درسته که بو چه مثلا فرس که هر بو خویان یا خیر فلانه میمانم تی بو چه ام گشته کزو بزو زحمت کشانه و لولا و مسئولیت اصلی ویل کردنه کمناله لبرو هاو سر کم نوم مال فلانه قوم مال فلانه هاو سا دعوت منیان کرد یا دعوتی بو جوریانه کرد او خوراکلیانه دانیاو با منیش اگر هر این او خوراکلی دانم اوی تتقلیده جن آیا ولی امو فیر بو شخصیتم اشکه با من او جور خوراکلی درست کم درب کفی که هنر من لو بانتره شخصیت من لو بانتره جا چنه اشتباه که های هاوار لو شخصیته و اونه هیچو پوش به خود درست کردن چوار دانه خوراک فچه تبان اشتباه او بجه خوی ام دای که بو ام کار فرعیه که اگر سالم بی که کاری که فرعی و ارزش دار که درست کردن غذاست ولی وقتی ناسالم ایکا اصلا کار فرعینیه هیچ کاری که منفی و غلط و فاسد یعنی وقتی خریک خوراک رنگا رنگ درسکات و حس خودخواهی خوی ارزا اکا گره که شخصیت با خوی درسکا با خوراک رنگا رنگ ببونه ام کاریه و او مسئولیت اصلیه که پرورش او منالسه لبیر اچه که لو وقتا حادثه ایک پیشته منالک هشتا ناعشناس لتکم حادثه مثلا دودانه کتک اویت شریان لنا اتاقه که تقه گوره پیا اوی رادو برقی چته پیا اوی ام حادثه پیشته که من نام انوسه بو منال اثر ایک دانه لسر زمیر ام منالوا لحاله که اگر دایک ذهنی نشوی اوی معیار و ارزش که لبرچاوی نگور یاوی و نزانه ارزش اوسه کبروی لعشبس خانه خوراک حفرنگ درست که بلکه بزانه ارزش فرفره لمانه بانتره اگر نانو دو اگ دانه بو میمان ولی بتوانه منالکی و پرورش بکا لآینده سالم بی فرفره خاصتر حالی بوه لانسانیت و لحیات تا او خوراک حفرنگ درست که ولی منالکی لآخره و ناسالم بی دایکیک فهمی درست بی لو وقتا منالکی هاو باوش یو منالک قرآن فرمی لای کمی تا دو سال بطور عادی و متعارف احتیاجی با باوش دایکا باوش معنی اونیه یعنی همیشه آوا بالی گلتوی طول بان بالیو بی فرس بکلی لای دست یو کردیه سباب بولا للای دست خویو داینی هر وقتی منالک چاوکاتو دایک بینه گوچکا کاتو دنگ دایک بجنوی اگر دایکیک آگاهو با درک بی با عنوان مثال ایجم اچی منالکه هاو باوشیو انوی لسفرکه تیری تی داینی انوی لگوزاله او تیری تی داینی انوی لچکی ماس تیری تی داینی اگر لازم بچیت دوکان منالکه اغریت باوشو اروی لدوکان ها مثلا ماس نیه لمالا چکی ماس سینه سوزی کسینه تیری تیو مالو لبان سفرکه و داینی پی به شخصیتی نیه و نازانه با مبوچک اوی لنتیجه او اوارزه و با جور روان منال ناسالم اکا ببونه دوری دایکه و بوی پیش نای مثلا چون حال لای دست دایکه و یا حال باوش دایکه کتکه کانوی تشاریان یا دنگ بو مثلا رعد و برقی که اجنوی چتیک حادثی که بو پیشتی اوات دایکه که لایک اکاتو بوی تبسمیک اکاتو او حل بو لرگی گویچکا و تاگری که بو پچه تزمیر جه بگری هویتی گاریا او دنگا بو چتی مطلوبی تر ایتر نامطلوب نیه تاسا لحالا که او تبسم دایکه وجودی نیه سامو حیبت او دنگو او شرکت که هر این بو خصلت ابهامو توحش آور و وحشت آور و ارویل ناو زمیره جیه اگه ولی لو وقتی که تبسم دایکه که اکفیت بین لو بینا بر لو بچیت ناو زمیر ناو روان جیه بگری مسخی که تو حالتی لبین و ایگوره یا هر اصلا رو ناکات دنیا زمیر و روان جه نگره یا اگر جه بگره به صورت چط مطلوبه جه اگره مثالی بوچکلایی نبیرم سریع بسر ام مطلب آراد بوم بعض مناله قینی لحمام بعض مناله خوشی لحمام اما دای کل فر مهمه بیزانن ولا باوکلی کش که باوکل مسلمانی بنو اداو اتواریان نویتو کارگل به طبقاتی نزانن اشی هر بیزانن چون که اگر باوکل مسلمان بن هر وقتی فراغتیان بو هاوکاری اکن لتک جنیانا لپرورش منالو بیگر تاک زدن و تاک اصو کشوردن و تاک چشت کردن و تا هر چشتا ولی بشرت بفهم اسلامی او بی نب زلت و پستی و حقارت و فرق که جا به هر حال اوی چه بیلکم ام دای که منالکی خوشی تی لحمام او دای که کتر منالکه ناو حمامی لی اون زیرو هوری لی برزویتو حتی تا پن شش حف سال ده سال لعمری چی لو دو حتی لجوانی شا ده حمام بیزاره حوصله نیه بچه ده حمام بو برخودی صحیح و غلط مثلا دای که اول درکی کرده که اشی چپ که بو اون منالی بوات حمام و منال نارحت نوی فرس که تشتی اوی دانیاغا ملایم وانه داخت به دای چلکینه وانه سرد به دای چلکینه نیای سناو تشتی اوکه برخودی لتک اوکه هیچ نامعنوس نیا چون که لتک حرارت بگنیا سازگاره لو دوا اوه خوی دست خات ناو اوکه مثلا منالکه پنشش مانگه سفرس بکن دست خات ناو اوکه ایشلکنه منظره او شلپ شلپ اوه جلب توجه من على كاكا اوش دس بوشكلكان يخاتنا وكو ايش طبنيو لزتي لي اوا جاريك دو جار سي جار پنجار اما تكراري ويتو تمشاكي حمام خوشويس اوه لنصر منالا منالا بوشكلاني فاميل خومان بو هس ايسي جهر او حالات بوشكلية هس هر هاواركا هر كسي ويني امان يعني حمام او نعشقو علاقه فيا كده بحمام لبرز چون که فامیانه چون بیون با حمام که حمام خوشویست به نظریه ولی او منالا که ترکه لحمام بیزاره مثلا با چه بیزار بوه لبر اما که دایکه که میمانی بوه حول حولی کرده بلکه بیته و سفرکه برازنه تو منالش احتیاجی بوه بیوه بیشوره پله پله پل شامپوکه یا سابونکه دا لسرو بچی کیو زوزو د سی پی اول دیو دی او گرم تابه او سر چوسه چاوی زجیده ازاوی دا منظره او بسر رجیان و منظره حمام تداعی اوی بوی همیشه تیقل لتک نگرانی و ترس و وحشتا. اما مثالی بوچ کلانینا دای قربان بی بی بی بی بو جریانه لعمده تر ای حوارجون وقتا کمان کمو سؤالی تریش من ما بی جنی ام مسائلی شبو خانواده فوق العاده مهم نزام چقید باش او تركيد نواري تربا ام بحثت خواه بو خانواده مهمه هيج لو جهة ووالا اول وحاتين بو يكي افراد وطواء انساني المهمه منال مثلا قيس عمر شش حفصال بعض اشتك حال يوه باوك قريك برو تدرو منال بحانن رينا كفي تشوني بوك يوشي باوكا اتم بولاي دكتور لو دا لا اسناي بس ادرك فيك باو بولاي دكتور نشوا ايه اما يعني جا فترة السالم الانساني لا تقدروا انا كفيتك فترة السالم الانساني للسر راسيه اذان من تدرس سالو چوار سالو امانه تدرو نجنوي اصلا نازاني دروبكا هيچ وجه مطلقه متوجه بي شتيك بو باوكي جوري وتي باوكي تشواقعية تك جوري تربو فرس بقى اقل لب الشاش حفصال عمري كم ترى كلمة دلو يشي نجنف تقال نازاني بي بيجي درو ولي ازاني اما تشت عجيبك اي باوك برو اولا اتشو اتشو تي برو اولا اتشم يعني چا چونه ويتشتوا ابهام ترديد و ندوزي نوي حل الصحيح پیش هاتن عقده پیابون عوارز لروانه منالکه چاوی کفتگه با اسباب بازیک یا چاوی کفتگه با منال خلق لباس زریفیان بوا چته مطلوب خنشیرین به نظر منال بدسیانو بوا پل پغری دعوه اکا باوککه یا دایککه با انواع جواول فریبنده نادرس قسیل تکاکن یا خیر تو راون لی تسکن نفرین کردن یا تسکن بیان توجیهاتک منحرف کننده ذهن منال بو ما ایتر پلک نره بهانه نگلی امانه گشتی لتک فطرت یا ناسازگارا جی اکاتو لزمیر یا او مثاله و دوی که هاورد منو لخوارو بو خوش ککن منالکا بهانه چتک اگری دای ککی یا باو ککی پیجی اگر بهانه بگری اتوان بولای دکتر درزیت لیبا ها وقت جاران ایم منال بین اینو توی من ایجین شوله بانه که بی بتخوا که طبعا او فرخ راو ولی اعمخ راو تر که ایجی اتوان بولای دکتور ایجم دکتره که بی درزیت لیبا بم قصه چاکا مقدار حالت تنفر و ترس لدکتر و درزی پی القاکا سوزی منال نخوشه کفی احتیاجی است بچه تلای دکتر درزی لیب دریه لبرا منفوری کرده خینتالی کرده ایسه بیوا مواجهی بکلی لیا تشکر دیارا منالی که ببونه قصه و رفتار نادرس باوکو دایی کو قینو تنفر لدكتور نشتغل سدلي لذت ناوالا وبشت لاي دكتور اجيري طلب اجري بهانه ري بات زويا دكتور ده سوا امبول بيري بوي لرزه كفيت سرتاباي بغني اعصابي متشنجه وين راحته وي دي قربان درد لبان درد هل بروتيت الزمير باكو ظريف تميس امن الله او زميره وا گردي پيونيا و خواهی متعال ناوی نیاب فطرت فطرة الله التي فطر الناس عليها پاك لتك واقعيات سازگار هست لتك حقائق سازگار هست واقعياتك درس متناسب لتك حقائق لتك تشتغل ساختگيو نا درسا لتك برخلدگل نا منطقي لتك واقعيات سازگار نيا كپیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي كل مولود يولد على الفطرة هر مناله وقتی متولد بی لسر او سرشتو فطرت الهی او واخوا دایب انسانیت متولد بی اصل فطرت سرشتک او سا سنت نزل لو چتگل و اوتمن للحاز جنیتیک و اثر اکا لوجود اما او هیچ دنیای زمیر و روانه کل دوای ولادت ورد ورد ببونی چاو گوچکا و قسمت عمده شکل اگری البته قسمت گل تریش تأثیر که او قسمت ایجین ام منال وقت متولد اوی او فطرتی هست بنابراین طبق او فطرتا اگر درکی کرد که نخوشه و نخوش احتیاجی هست پچه تلای دکتر دکتر کاری واسه که دلسوزی بکات بو نخوش و درمانی پی بات و خوشی بکات او ایتر صلو واهمه ای که ناوه اقتضای فطرتیه به طور عادی استقبالی لیگه اچه برولای و براسی من منالوامه دیه که وقتی نخوش بوه خوی شوق و علاقه بوه بابچین بولای دکتر حتی او وال کار دکتر فرزج راوره بو منال امپوله بابیجمی قیناکا ایسا گورس و رشید و اثری من فی ناوی حمجیان کرخم لبیرم تیر چوار پنج شش ساله بوین خاصتا لوقتی که امپولی پی تزریخ کریا لوقتا در سکر در تبسومو پی کنین کنیشان بوا پیم نخوش نیا زانم اما خیر و مصلحات اونان مثاله جم چونکه لأولو نترسیاو لدکتر دکتری بو نکریاو شو لبن لو دوا حالی چی بو که لوقت نخوشیا دکتر اصل اواسه که دلسوز بیو رهنمایی بگه ایتر سف نزل لدکتر یا لپول پرس که بگن نخوشه کنه از مشگاه بو خویان و لودو هل برو هر پولی پر دلتیرن او هیچ ولی اصل اواسه که دکتر دلسوز بی خیر خواه بی اوش بنا لسر ام اصلا فکریه کردو هیچ ترسو واهمه ای که نو خوی استقبالی اکرد خوی پیشنهاد یک کرد که نخوشم باب چین بولای دکتر و لامپولیش حتی ترسو واهمین من الویل تریشم دیه با جوره که بحث دکتوریان با اکریه رنگ و رنگ ناون لرزیان لینه نارحت ناون ولی اکثریت او بارکیه بوله بر او بر خورده خلطه من ال گوره بوه لناون مجلس دا انیشه گرکیه بیوچکه شلکا قصه بجنوی لو دو وقت قصه اکتیتا بین چتیک ازانی اظهار نظری بکا وقت دمکاتو لمرجسکا شرمت بی حیات بی گورکان مثلا باوکی دایکی لمرجس گوره علا قصه مکا یعنی چه اما کلی الفتت انسانی اصازگاره بوچه لمجلس گوره گلا قصه نگاه کل خو قصه ام فره پاکو سالم ترو صمیمانه تره فره درست ترو منطقی تره لأغلب قصه کان گوره کان کرریاس و درو و کلک و فریبه ام قصه فره فره ارزش دار ترو محترم تره بلای خواه بنوا بلای هر کسی که وکا عقلی سالم بی ای باوکو دایک ای گوره گل ایو بوچه خوشتانه لقصه پاکو تمیس و زریف ام منالا فرزن اشتباهیش بکا هشتا چونکه لفتر تی سالمه و که هشتا علوده نوه تیت دروه چونکه مبنیه لسر احساس راس و درس و مستقیم فره ارزش دارتره لقصه گوره کرد چس خصلت ریا و تظاهر خصلت جلب توجه دیگران گوره که مهمه لنظریه با او راضی به ولی من علاقه مهمیه لنظریه با بگه تنوزه و قیادلی بشکنه تو کاری بو چکت نکرده بنا رد دعنه لودوا رفيق هاوسا براوسا قوم دوس معلم استاذ دانشقا دي دي دي دي جاء امتشك مثالي الموت بعضي كي مربوط بو بخانوادا بعضي كي مربوط بخارج خانوادا فرنتو لك يا شي اقر قالك من بي او تشتغلوا روان انسان نخوش اكا نمونغلي كي لي بيجين لقباريكو يعني لحر باري نمونه يكيش بيجين هل طوله كيشه هشتا ولی زیادت تکیم لسر خانواده کرد چون که خانواده ظرف و شرایط مناسبه با پرورش منال باش که با امی خواهی متعال خانواده مسلمانه کن لمولا اعلم چکا واوتو مانه فرد شد خویان متوجه بون و بزانن ایتر چون رفتاره کن لتک منال یعنه مجموعا اعم جوره چکل پیشتی چاکا روان انسان نخوشکا زمیر انسان نخوشکا نخوشیه لیکه لروان و زمیر انسانا پیشته قسمت عمده مربوط با قسمت نا آگاه و مخفی لزمیری قسمت تاریک لزمیری بعضی کشی مربوط با قسمت آگاه یعنی آموزشگه لغلطیش اوشته تبان اویچه هست امیشه اگر بیتو بحثی بکن دوباره طول کشه ولی او و اثرک علا به تعادلی انسانا لدوچار بونی به مرز تزاد و تعارض شخصیتا قسمت عمده شای صدی نوادونو زیادری مربوط به زمیر نا آگا درون مخفی و تاریک قسمت یک لیک درصد فرکمتر شاید بیجی مثلا یک دهم درصد شاید حتی لویش کمتر مربوط به آگاهیل و معلوماتی به زمیر روشنی به اصلاح لبرو اونی ایتر لسر ام قسمته و ناوی اسم او قسمته او گشته توضیح مان داغا هرچن کم بو نسبت با کل قضایا بس او ایتر ردوین اامانه گشتی دس اغات دس یکو حالات و عوارزی که لی درس اوی جورا و جور که یکی کلم حالات و عوارزه که لوانسه دایی که دردان بی اساس به بو فری لعوارز و نارحتی یلتل لروان انسانا ام نارحتی سکه پی ایجین تعارز و دوگانگی لشخصیت انسانا لشخصیت درونی انسانا انسان توش ام مرزه اکا جا لود و بو تشدید ام تعارزه یا بو جهدان با ام تعارزه یا بو تخصیص ام تعارزه با بعضی المسائل و عوارز اجتماعی اکفیت بین چطوری لناو جامعه وجودی هست اوی تباعیس اما که ام تعارضه مثلا مخصوص فلانه چد بی یا فلانه جهت پیاکا مثلا لعقاید دینیا لباره خواشناسی و دوچار تعارض اوی لدرونا لباره درس خوندن و دوچار تعارض اوی حزکا درس بخینه ولی چه تماشاکا تصمیمی پی نگیری کتی و کتیره چه فورا بایش که که لبرزوی تو دسته که تخنخ نو خواه خواه کردن حزه که قصه خوش به رو خوش به چه تماشا که همیشه پج مرده است هچه که نتوانی روی خوش به نتوانی قصه خوش به حزه که روابطی لتک مردمه به ولی چه حزه که چه تماشا که عملا منزویه با اینکه خوی درک که اشه روابطی باش به لتک خلقه ولی منزویه پی نکریه و فره فره فره فره لمعنه هست که وقت جهت پیا اکا بطور عادی مسائل جامعة باعثة أو تشتغل والنا وجامعة بيشتي أما رز التعارض دوغانيجية كل شخصية إنسانها هس تريد سر فلان جهت سر فلان قزية خاص يا سر جهتي تر قزية كتر بالأخرى بروز أكال أحوال عملية إنسانها أم نخوشية لدرونا إمكانين يبروز نكا ولي أما ك شون بروز أكال لتش تشتغلي كبروز أكا قسمت عمده مربوط با او اولینیه مربوط با اولا مهم اوسه که ایتابو مهم اوسه بسریع بیجین که وقت انسان رشدی پیا کرد و درکی کرد دو کار که یک ریشه یابی او عوارزه لگذشتاب که وقتی روشنو بوبوی به طریق روان پزشکی روان کاوی خوی یا اگر رفیقی بوی انسان بلو بوی هاو کاری لدکاب که شکش که بعضی ویل برچهایی ایتر او اثر گذشته ی خون سعیت او. اما یک دوم او چتلوال ناو جامعه اویت باعث اما که ام حالت تعارض لبعضی شته که توارن بگری و بروز که او لبین بوای. اگر بعض رفیقی که اگر فلان محیط کاری که اگر رابطه لتک اشخاصی که هست اویت باعث اما که ام تعارض منا لدرس نخوندنا بروس بکا لنوج نخوندنا بروس بکا لحل نسان مثلا نیمه شوا بشوخ و علاقه و بروس بکا و هر وا لهر کاری لکار گلترا اوانه قطع بکا ام دودان کاری کرد لوانه هس ورد ورد غالبه پیا بکا بسر او جهت خاص لتعارضا او درمان بکا یکی کی درمان کرد ایتر تسلط اوی شرگیر اوی فیروی آثار تریچی در معنی که بروزگل تریچی لبین و ایتر و آخری که وقت من تواوی کم مطلب نسبت قضیه چون که فره مهمه مرز تواو انسان غیل خصوصا اوی که مربوطه بخانواده ولی انشاءالله فکرتان بخانه کار گباره که تحلیل کن و بررسی بکن و نتیجه فره لی بگرن خواه یارو یارو شما الله محمد صلی الله